Polsko-białoruski, białorusko-polski słownik dla dzieci, jaki wyszał u wydawiectwie Medisant u Mięsku, wielmi prychorza oformlony z mastacka punktu gledzenia. Hetym zaniał się mastak Edzik Kaczan. Autorka słownika zjawlajeca Waleria Żdanowicz. Janeusie, supolna z redaktorami, paklopocili się za to, jakab słownik był prywabny dla dzieci. I trzeba przyznać, że to heta atrymała się. Rozpowiadaje jeden z redaktorów słownika, Paweł Kazanecki. Zaduma wielmi stara, a jeszcze z czasów, kiedy Polaki w ogóle wielmi mała czuli pro to, że to jest Białorusy i kiedy Białoruska Republika tylko narodziła się. Sama idea powstała jeszcze w 90. godzie, u czas Basowiszcza, gdzie ja miał możliwość spotkać się z synieczniej autorką tego słownika, Walerią Żdanowicz, i my razem решили, że to dla promocji polsko-białoruskich odnosinał, ciekawa byłoby taki słownik naładzić. Słownik wielmi prychorza wydadzieny, nad koncepcją szmat trzeba było tak samo popracować. Tak, co prawda, koncepcja wielmi oryginalna, ja bym skazał, że to ta czastkowa może mój udział, ale wielmi wielka praca autorki, jaka prosto zabrała wielmi szmat skazak białoruskich i polskich, różnych pokazak, anegdotów. Jednocześnie był zrobiony specjalny podbór słów. Słownik tak składziony, że praktycznie może z niego korzystać taki polski, jak i białoruski dziecko, tomu, że to nie słownik alfawitny, jaki składziony w jeden i drugi bok, a prosta słownik tezauryczny, znaczy słownik, u jakim słowa podzielone na konkretne temy: przyroda, żywioły, człowiek, dom, ziemia. Kaska, znaczy te pełne temy, jakie dzieciom bliskie, ciekawe. Jednocześnie słownik ma wielmi szmat ilustracją, tamu, że my chcieli go przybliżyć maksymalnie do komiksa, jaki by dzieciaciu był ciekawa gledzieć, czytać, praglądać. To nie książka, jaką czytaje się od pierwszej do ostatniej stronki, a prosto praglądaje się po różnym temam, po różnym kartinkom, różnym anegdotom. Ja rozumiem, że to słownik to w pełnym sensie tak samo biznesowe je przedpryniacie, na im trzeba zarabiać, ale kudy ten słownik ma machczymaś trapić? No, słownik jest wypuszczony dziękuję podtrzymce Polskiego Ministerstwa Zamieżnych Spraw. Тому та частка накладу, яка спонсорована міністерством, яна роздається. Словник є доступний так у інституті польським у Мінську. Як розумію, мав бути там передадений особам, які вивчають польську мову. Одночасово велика частка накладу трапила до різних діячів польських громадських організацій і, сподіваюся, так само буде доступна у Білосточчині для білоруських школ. Ale tak samo wielka cząstka nakładu będzie sprzedawać się, i sonia słownik sprzedaje się już u trzech knigarniach u Mięsku i spodziewam się, że to będzie sprzedawać się u Białostoku. Myślę, że to słownik jest książką ciekawej, atrakcyjnej, kiedy można tak powiedzieć, i on może pokazać, że białoruska kultura ma swoje współczesne oblicze, dostępne oblicze, że ta kultura nie tylko folkloru, a tak sama kultura masowa, kultura codziennego życia.